إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أي الله ورسولك إيمان كيلترب شريعتك عمل قلقان لار الله ورسولك جواب برين. Haqiqiy hayot bu Alloh subhanahu va taoloning farmonlarini qabul qilish bilangina bo'ladi. Haqiqiy hayot mana shunda bo'ladi. Hech qanday ikkilanmasdan, suslashmasdan, emillamasdan Alloh taoloning farmonlarini qabul qilishda haqiqiy hayot bo'ladi. Alloh taologa to'at qilishda haqiqiy hayot bo'ladi va hamda uning yo'li, manhaji, shariatida yurishda haqiqiy hayot bo'ladi. Alloh taolo aytadi: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي إيمان كيلترب شريعتك عمل قلقان لار الله ورسولنين فرمان لارن قبول قلين وأجار سيزلارن خلتر ديان نرسك دعوات قلسلار فرمان لارن قبول قلين وإجابات قلين وعلبت إسلام تعليمات لار إسلام شريعت وهدايتن قبول قلشلك va shunga itoat qilishlikka Alloh taolo da'vat qilyapti. Bu hayot uchun da'vatdir. Bu qalblarni va aqllarni tiriltiradigan aqidaga chaqiryapti. Bu jahlu xurofotlar vahimasidan chiqib ketishlikka da'vat bo'lyapti. Bu quvvat hayotiga, izzatli hayotga va oliylik hayotiga da'vat bo'lyapti. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilar, foydali hayot bu faqatgina Alloh taolo va uning payg'ambariga javob berishda va ularga itoat qilishda va hamda shuningdek Alloh va Rasulining farmonlarini qabul qilish bilangina bo'ladi. Kimda mana shu qabul qilish bo'lmasa, mana shu ijobat bo'lmasa, demak uning hayoti yo'qdir. Garchi uning hayoti bilan eng past hayvonlarning hayoti bir xil bo'lsa ham, unda haqiqiy hayot yo'q. Haqiqiy foydali, pokiza hayot bu Alloh va Rasulining farmonlariga zohiringiz bilan va ichingiz bilan javob bergan kishining hayoti haqiqiy hayot bo'ladi. Ular haqiqiy tiriklar, ular o'lgan bo'lsalar ham tirik insonlar o'shalar, boshqalarning badanlari tirik bo'lsa ham ular o'liklardir. Shuning uchun odamlarning eng hayoti tiriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlariga eng mustahkam suratda, eng komil suratda javob bergan insonlarning hayoti haqiqiy hayotdir. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam da'vo qilgan narsalarning har birida hayot bor. Kimda mana shu hayotdan bir bo'lagi yo'qoladigan bo'lsa, unda shunga qarab turib hayoti ham yo'q bo'ladi. Hayot Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farmonlariga javob berishga qarab bo'ladi. Bu nidolarga, bu chaqiriqlarga faqatgina nafslari oliy bo'lgan va hamda tuyg'ulari musaffo bo'lgan, quloqlari eshitadigan kishilargina faqat javob beradi. Alloh taolo aytadi: "Innama yastajibul ladina yasma'un", faqatgina eshitadigan zotlargina qabul qiladi. Ammo o'zining mastligida gandiraklab yurgan kishilar esa, o'zining xohish-havoyisida g'arq bo'lib yurgan kimsalar bo'lsa, ular to qiyomat soati kelmaguncha o'zlari yuz o'girgan holatlarda qiyomat soati yoki o'lim soati kelmagunicha ular o'zlariga kelmaydilar. Pokiza foydali hayot ma'nolari avvalgi salaflarimizning vaqtida aniq belgilangan bo'lgan. Ular mana shuni orqasidan qidirishgan, qiynalishgan. Ular bu hayotni shaxsiy rag'batlardan, past chahvatlardan pokiza qilishgan. Ulardagi ijobat Alloh taoloning farmonlari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farmonlari bu fikrlab, o'ylab ko'rishga yoki ular kechiktirishga bo'ysunmagan. Alloh taoloning farmonini eshitdilarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farmonlarini eshitdilarmi? Darhol shunga javob berganlar. kechiktirmaganlar, buni tekshirib ko'rmaganlar yoki o'zlariga kelgan farmonni boshqalarga burmaganlar. Ularda albatta nasiba bo'lgan, balki sahobalarda ularning har birlari buyruq keladigan bo'lsa, bu buyruq mening uchun keldi, falonchi uchun emas, faqatgina men bunda ko'zda tutilyapman deb aytgan. Boshqalarni o'ylamagan, eng birinchi o'zini o'ylagan. Yer yuzini to'ntarib yuborgan haqiqiy sir, qorong'ilikni yorug'likka aylantirib yuborgan bu sir Alloh taoloning farmonlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning farmonlariga sodiq suratda javob berib va buni qilgan kishilarning javobidadir. Tarzi hasana o'z ixtiyori bilan qarz beradi degan oyat tushganda Abu Dahdah degan radhiyallohu anhu sahobiy kelib, ey Rasululloh, Alloh subhanahu va taolo bizlardan qarz so'rayaptimi deb so'radilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ha, Abu Dardoh, Alloh subhanahu va taolo bizlardan qarz so'rayapti." Unda aytdilar, "Qo'lingizni oching," dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'llarini ochdilar. Aytdilarki, "Men Rabbimga bog'imni qarz qilib berdim. Unda 600 tup xurmo daraxti bor," dedilar. Keyin yurib bog'lariga keldilar. Ummu Dardoh ayollari o'zlarining bog'lari bilan turgan edi. "Ey Ummu Dardoh," dedilar. Labbayka deb ayollari javob berdi. "Men Rabbimga shu bog'ni qarz qilib berdim," dedilar. Undagi 600 tup xurmo daraxti bilan Rabbimga bu bog'ni men qarz qilib berdim dedilar. Siz agar Abu Dahdahning amallaridan ajablanayotgan bo'lsangiz, u kishining ayollari bunga itoat qilib, ikki bo'kulib taslim bo'lganlaridan ajablansangiz bo'ladi. Sahobiylar radhiyallohu anhum bitta oyatni eshitishlari bilan ularning tuyg'ularini qinlatib yuborgan bu oyat. Dunyoda parhezgor qilib qo'ygan oyatlar. Hamdolat ibn Abi Amir radhiyallohu anhu ayollarining huzuriga keldi. Birinchi to'y kechasi bo'lgan edi. Jihodga chaqiruvchi, "Ey otliqlar, chiqinglar," deganda ko'rpasidan yugurib sakrab turdi-da qilichini oldi. Askarning ichiga kirib ketdi. Ikkita askar kofirlar bilan musulmonlar to'qnashgan paytda yangi kuyov shahodat maqomiga erishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'zlarini ko'tarib aytdilarki, "Birodaringizni farishtalar yuvib turibdi. Ayolidan so'rang-chi, nima qilgan ekan?" Ayollari aytdiki, u kishi jihodga chaqiruvchi chaqirgan vaqtda junub holatda chiqib ketgan edi, dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar, "Mana shuning uchun farishtalar u kishini yuvgan ekan-da. Allohu akbar." Jihodga chaqiruvchi nido qilganda yangi kuyov kechasida javob berib turibdi. Jannatga shavq va Alloh taologa yo'liqishlikka shavq chaqirganda labbay deb javob berdi. Yuvinish uchun fursat topa olmadi. Alloh subhanahu va taoloning so'zi nozil bo'lganda fa hal antum muntahun, sizlar tiyilasizlarmi degan mana shu oyat nozil bo'lganda sahobalar biz tiyildik, to'xtadik, to'xtadik deb aytishgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, "Men Abu Talhaning uyida o'sha kunda odamlarga aroq quyib o'tirardim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chaqiruvchilari chaqildi, nido qildi. Abu Talha menga aytdilarki, chiqib qaraginchi. Men chiqdim, qarasam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nido qiluvchilari nido qilyapti. Aroq harom qilin," dedi. Madinaning ko'chalarida aroq oqdi. Abu Talha aytdilarki, "Chiqib oqizib yuborgin." "Men chiqib oqizib yubordim," deydilar Imom Buxoriy va Muslimning rivoyatlari. Sahobalarga bitta kalimani eshitsalar bo'ldi edi. Bitta qaytarilgan narsadan qaytishligi uchun bitta kalimani eshitsalar bo'ldi edi. Ularni qilgan amallariga tarixda misol topa olmaysiz. Ularni odatga kirganliklari bir narsani tashlashligi uchun to'siq bo'lmagan. Ular bir necha kunlarga sekin-sekin chiqishlikka muhtoj bo'lmaganlar. Ular eshitdilarmi, shu farmonga javob berganlar. Irodasi kuchli bo'lgan insonlarning holati mana shunday bo'lgan. Buni iymon o'stirgan irodadir. Bunday iroda Qur'on oyatlarini eshitganda qabul qilib, taslim bo'lib olgan. Bu sahobalarning jamiyatining suratidir. Hozirgi vaqtda ko'ramizmi shunaqa insonlarni, biron bir narsani harom qilindi deb aytadigan bo'lsak, yoki sigaret harom qilindi desak, yoki palon narsa harom qilindi desak, uning dovishini sadosi biz eshitdik, itoat etdik deydigan sado bormi? Abu Sa'id Oysha radhiyallohu anhoning avlodlari shu kishidan kelgan rivoyatda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi Banu Abdul Ashhaldan bo'lgan, u kishi Uhud jangida qatnashgan edilar. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan men Uhud jangida qatnashdim. Men bilan akam birga qatnashdik. Ikkalamiz ham zaxmiy bo'lib qaytdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jihodga, jangga chaqiruvchi chaqirganida men aytdim akamga, akam ham menga aytdi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning janglardan qolib ketamizmi? Allohga qasam ichib aytaman, bizda hech qanday ulov yo'q edi deydilar. Bizlarning har birimiz juda ham qattiq majruh edi, zaxmiy bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga chiqib ketdik. Mening jarohatim akamning jarohatidan yengilroq edi. U kishi qiynanib qolganda ozgina ko'tarardim, yana yurib ketardi, yana ko'tarardim, yana ozgina yurardi. Oxiri biz musulmonlar yetib borgan joyga biz ham yetib bordik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chiqib, hatto Hamrovul Asad degan joyga yetib bordilar. Shunda Alloh subhanahu va taoloning mana shu so'zi nozil bo'ldi. Allazina istajabu lillahi va rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. O'zlariga jarohat yetganidan keyin Allohga va Rasuliga ijobat qilganlar, uning farmonlariga javob bergan odamlar uchun, ularning go'zal suratda amal qilganlari uchun, taqvoli bo'lganlari uchun katta-katta ajrlar bor degan mana shu oyat nozil bo'ldi. Ulardagi alam harorati to'at lazzatiga almashib ketgan, to'at lazzati bilan aralashtirib yuborganlar, ulardagi ingilashlar shafqqa aylanib ketgan, ulardagi mashaqqat esa intilishga aylanib ketgan edi. Biz esa tishimiz og'riydigan bo'lsa yoki boshimiz og'riydigan bo'lsa, bu jihodga emas, namozga chaqirilganda chiqmaymiz. Keyin yana bundan keyin biz azizlikni talab qilamiz, nusratni orzu qilamiz. Avvalgilar aytgan ekan, ulug'likni orzu qilishga harakat qiladi, lekin qilichi qilining ichidadir deydi. Balandlikka yetishlikni orzu qiladi, lekin o'zi uxlab yotadi deydi. Sahih al-Bukhari'da kelgan Ibn Abi Avfa'dan aytadilar ki, Xaybar kechalarda bizga ocharchilik yetdi. Shunda biz uy eshaklarini so'ydik deydilar. Qozonlar qaynab boshlaganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chaqiruvchilari nido qilib, qozonlarni to'ntarib yuboringlar dedilar. Xonaki eshaklardan biron bir narsani yemanglar dedilar. Imom Muslimda kelganda shu qozonda qaynab turgan narsalarni hammasi to'ntarib yuborildi. Ocharchilik bir tomondan, hamma och, yana bir tomonda qozon qaynab turgan, sahobalarning ishtiyoqi qattiq bo'lib turgan, endi ularning nafslari bog'lanib turgan paytda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farmonlari keladi. Xonaki eshaklarni hammasi harom qilindi. Nima qiladilar endi? Qozonlarni to'ntarib yubordilar. Hujjat qilib o'tirmadilar. Buni qilish kerak, yoki suvdan ichsak bo'ladimi, yoki uni ustidan qilsak bo'ladimi? Hech qanday bahona qilmasdan darhol to'ntarib yuborgandilar. Qozon ichidagi narsalar bilan to'ntarib yuborildi. Bo'ldi, masala tugadi. So'rash, borsam bo'ladimi, bormasam bo'lmaydimi, so'rasam bo'ladimi, bo'lmaydimi, bunaqa narsalar bo'lmagan. Sahr ibn al-Hamdaniyadan kelgan rivoyatda u kishi Dimashqda bo'lganlar. Aytadilarki, Abu Darda aytdilar, men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarini eshitganman. Xuraymon al-Asadi juda ham yaxshi inson. Agar chochlarini qisqartirsa, ishtonini qisqartirsa juda ham yaxshi odam bo'lar edi dedilar. Shu gap Xuraymon al-Asadiga yetib borganda, u kishi tig'i bor narsani oldilarda chochlarini qisqartirdilar. Shunday ishtonlarni oyoqlarini yarmigacha qisqartirib oldilar. Hozirgi kunda bir odamni qoniqtirishlik uchun yoki bu munkarni qilib yurgan bo'lsa, o'shanga qoniqtirish uchun yoki kofirlarga, fosiqlarga o'xshab yurgan bo'lsa, o'shandan qaytarib uni qoniqtirish uchun qancha vaqtga siz muhtojsiz? Birodarlar, ayollar ham erkaklarning tug'ishgan birodarlaridir. Ularning holatlari erkaklarning holatlaridan kam emas. Ayollar ham qabul qilganlar, Alloh va Rasulining farmonlariga ijobat qilganlar. Ular to'xtashmagan. Tarix ular uchun qancha-qancha voqealarni yozib qo'ygan. Buni o'qib, hozirgi asrimizga solishtiradigan bo'lsangiz, juda ham qattiq ajablanasiz. Ibn Abi Hatim ibn Sulaymon radhiyallohu anhu dan qayd qilgan hadisda aytadilar: Allah subhanahu wa ta'ala'nın şu sözü: Ya eyyuhen nebiyyü kul li azvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber, ayting ayollaringizge ve kızlaringizge ve mu'minlerinin ayollarige ayting. Onlar özlerinin yapınçıklarını üstlerige teşep olsunlar degen ayet nazil bölgende ansarlarının ayolları çıkıp, onlarının başlarda huddi tığ turgendik. Xotirjam holatda chiqqanlar, ularning ustilarida qora kiyimlar bo'lgan, shuni kiyib olishar edi. Oyisha onamiz radhiyallohu anhadan kelgan hadisda u kishi aytadilarki, avvalgi muhojira ayollarni Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Alloh taolo mana shu oyatni nozil qilganda val yadribna bi khumurihinna ala jubihin, ko'kraklarini ro'mollari bilan o'rab olsinlar degan mana shu oyat nozil bo'lganda ular o'zlarining yomg'irga yopinadigan kiyimlarini oldilarda bo'lib ro'mol qilib oldilar. Allohu akbar, ular mana shu kiyimlarni tezda olib, ular ro'mol qilib olganlar. Kutib turishmagan, bozorga boray, bozordan ro'mol sotib olay deyishmagan. Sahobalarning ayollari islomdan ilgari hijob nima degan narsani bilishmagan. Lekin buyruq kelgandan keyin ular darhol javob berishgan. Go'yoki avvaldan ular hijobda bo'lgandek Allah Teala'nın farmaniga cevap verişken. Ah, bu kavimler hammasi yürüp geçişti. Biz bölsek tuhtap kaldık. Ular oldinga çıkıştı. Biz bölsek aytip gittik. Ular yetip alıştı. Lekin biz üzülüp kaldık. Eğer ularının ketiden biz yetip almaydigen bölsek, onda halimizge vay bedbaht bulamız. Bizni acizlik tuhtatıp koydu. Endi erte erte degan narsalar bizlarni kechiktirib qo'ydi. Agar menga turgin deb aytsam, oyog'im tortmayapti deb aytadi. Agar unga aytsamki, olgin deb, qo'lim bormayapti deb aytadi. Ummatga agar biz azizlikni istaydigan bo'lsak, nusratni xohlaydigan bo'lsak, albatta avvalgi sahobalarning yo'llaridan yurishimiz, tobiinlarning yo'llaridan yurishimiz kerak bo'ladi. Imom Malik rahimahulloh taolo aytadilarki, bu ummatning avvalgilari nima bilan tuzalgan bo'lsalar, albatta oxirgilari ham shu narsa bilan tuzaladi. Jahiliyatda odamlar ota-bobolarini hurmat qilishga o'rganishgan bo'lgan. Ular ota-bobolari bilan hatto qasamlar ham ichishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shundan qaytarganlarda, ular odatlanib qolgan ekanmiz, o'rganib qolgan ekanmiz deb bahona qildilarmi? Hech qachon bahona qilmaganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taolo sizlarni otalaringiz bilan qasam ichishdan qaytarib turibdi. Boshqa rivoyatda kim qasam ichadigan bo'lsa, albatta Alloh nomi bilan qasam ichsin yoki sukut qilsin degan rivoyatda yoki boshqa rivoyatda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Allohga qasam ichib aytamanki, mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qaytarganlarni eshitganimdan keyin men bu qasamni esga olib ham yoki ataylab ham bunday qasam ichmaganman deydilar. Qancha so'zlar chiqib ketadi bizlarning tilimizdan. O'sharan qaytarilgan tillar bir-birimizni laqablaymiz. Boshqa gaplar borki shariatda umuman qaytarilgan. Yana shundan keyin unday kishilarni qaytaradigan bo'lsangiz, buni o'zgartirishlik uchun ancha vaqt kerak. Oxirda aytamizki, Alloh subhanahu va taologa javob berish, uning farmonlarini qabul qilishlik ikkita ixtiyordan bittasi emas. Balki bu Rabboniy farmondir. Undan siz qocha olmaysiz, undan siz burila olmaysiz. Siz bandasiz, Alloh sizning Rabbingiz. Banda faqatgina itoat etmog'i lozimdir. Alloh taolo aytadi: Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, Allohga va rasuliga javob beringiz. Agar sizni tiriltiradigan narsaga da'vat qilsalar, unda u farmonini qabul qilingiz, itoat qilingiz. Agar chaqiruvchi sizni da'vat qiladigan bo'lsa, unda javob bermasangiz, sizni nido qiladigan bo'lsa, unda ijobat qilmasangiz. Oyatni davomini o'qib ko'ring. Oyatni davomidagi shoyat qattiq shiddatli va'idlar, qo'rqituvlar sizni qalbingizni tiriltirib yuborsa, u sizning borligingizni qimillatib yuborsa, Alloh taolo bu oyatning davomida aytadiki: "Wa'lamu annalloha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi." Bilib olinglarki, Alloh taolo inson bilan qalbini orasida to'siq bo'ladi. Yoki Alloh taolo inson bilan qalbini orasiga to'siq qo'yib qo'yadi. Bu albatta hamesha uyg'oq holatda turishligimiz kerak bo'lgan suratdir. Doimo ehtiyotda bo'lishimiz, doimo hadarda bo'lishimiz kerak bo'lgan holat. Demak, Alloh taoloning farmonlariga, payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning farmonlariga modomiki javob bermas ekanmiz, Alloh taolo davomida aytayapti: "Bilib olinglar, Alloh sizlar bilan qalbingizni orasiga to'siq bo'ladi. Shuning uchun Alloh siz bilan qalbingizni orasida to'siq bo'lishligidan hushyor bo'ling. Bunday bo'lib qoladigan bo'lsa, sizga pandus nasihatlar hech qanday kor qilmaydi. Bunday holat bo'lsa, na'udubillah, sizga nasihat ta'sir ham qilmaydi. Qalbingiz kasal bo'ladi. Kasallanishligi osadi. Borib-borib tamoman zang bosib qoladi. Unda halokatga uchraysiz. Bu juda ham dahshatli, juda ham qo'rqinchli va vahshatga soladigan holatki, bundan keyin nima keladi? Bundan keyin Allohdan yuz o'girish keladi, na'udubillah. Bundan keyin payg'ambardan yuz o'girish keladi, na'udubillah. Bundan keyin Allohning va Rasulining farmonlaridan yuz o'girish, ko'rsatmalardan yuz o'girish keladi. Va alamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Bilib olingizki, Alloh kishi bilan uning qalbining orasida to'siq bo'ladi. Bilib oling, Alloh kishi bilan bandaning orasiga to'siq qo'yadi. Ibn Qayyim aytadilarki, bu xabar shuni ifodalaydiki, kim Alloh va Rasuliga ijobat qilmasa, Alloh va Rasulining farmonlarini qabul qilmasa, uni tark etadigan bo'lsa, u bilan qalbining orasida bu javob berishni tark qilganligi uchun, Alloh va Rasulining farmonlarini qabul qilmaganligi uchun bunga jazo suratda Alloh taolo u bilan qalbini orasida to'siq bo'ladi. Alloh taolo banda bilan qalbining orasini to'sib qo'yadi. Unda Alloh subhanahu va taolo qalblarga uni hidoyatidan burib qo'yish bilan jazo beradi. Chunki u avvalda o'zi burilgan edi. Alloh va Rasulining farmoniga ijobat qilmagan edi. Alloh va Rasulining farmonini qabul qilmagan edi. Shuning uchun Alloh taolo uning qalbini burib qo'ydi. Falamma zaghu wa zaghallohu qulubahum. Ular yo'ldan, haq yo'lidan toyinganlaridan keyin Alloh ularning qalblarini ham burib qo'ydi. Ularning qalblarini toyiltirib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taoloning duoisi, chaqiruvchisi keladigan bo'lsa, ijobat qiling. Ertaga men o'rnimga palonchi borib tursin degan narsalardan shior bo'ling. Ajal kelib amal qilish eshigini to'sib qo'yishligi mumkin. Uyaling, Alloh taoloning nidosi kelgan vaqtda javobingiz yuz o'girish bo'lishdan uyaling. Chunki Alloh taoloning azobi keladigan bo'lsa, hech narsa uni to'sa olmaydi. Azobi ko'rib turibsizlar qalb bilan bandaning orasini to'sib qo'yishligi. Yana shunday sizga hech qanday nusrat beruvchi bo'lmaydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Istajibu li robbikum min qabli an yati yawmun la maradda lahu min Alloh. Ma lakum min manjay yawmaydin va ma lakum min nasir." Sizlarga Alloh taolo tomonidan hech qaytarib bo'lmaydigan kun kelishdan ilgari Rabbingizga ijobat qiling, uning farmonlarini qabul qiling deyapti. Unday kun keladigan bo'lsa, sizni qochadigan o'rningiz bo'lmaydi. Sizlarga umuman bu narsani qaytaradigan, inkor qiladigan hech qanday yordam beruvchi bo'lmaydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Ladina sajabu li robbihimul husna valladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Albatta, robbilariga ijobat qilgan va uning farmonlarini qabul qilgan zotlarga jannat bor, yaxshilik bordir. Va hamda uning farmonlarini ijobat qilmagan kimsalarga, ularga butun yer ham hammasi ularniki bo'lsin. Yer barobaricha yana shunchalik narsa ularniki bo'lsin. Ularni fido qilib bersalar ham ularga juda ham qattiq hisoblar bor va ularning o'rinlari jahannamdir. Naqadar jahannam yomon o'rin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم الف بين قلوب اخواننا المجاهدين والمرابطين في سبيلك في كل مكان اللهم اصلح ذات بينهم اللهم افرق على قلوبهم اللهم انزل السكينه والطمانينه عليهم اللهم منهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم افتح لهم البلاد وقلوب العباد يا رب العالمين اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم اجمعين اللهم عليك بامريكا ومن ناصرها اللهم عليك بامريكا ومن عاونها ونهى. اللهم عليك بمن يقاتل المجاهدين، اللهم عليك بمن يحارب الدولة الإسلامية، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اجعلهم شذر بذر يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد